خواستگاران متعددی برای فاطمه زهرا سلام الله علیها اومده با امکانات مالی گوناگون. چرا؟ چون الان یکی کالا بگم میشد پیغمبر در مکه یه شرایطی داره. خب الان دشمنان غالبن، حضرت در فشاره، یارانش در محاصرن، یه عده هجرت کردن، یه عده تو شعب ابی طالبن و هاکذا. اما در مدینه چی؟ نه، پیغمبر در اوج قدرت، از نظر ظاهری یک حاکم قدرتمند، از نظر باطنی رسول الله، یه دخترم تو خونه داره. همه هم از پیغمبر شنیدن، انقدر پیغمبر از این دختر گفته به عنوان یک موجود الهی برجسته ارزنده که همه نظرشون جلب شده. طبیعتا خواستگارایی که برای فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان معلومه دیگه، از هر قشری، هر صنفی، حتی در تاریخ داره که الان اسم طرف یادم نیست که از این پولدارای قدرتمند اومد یه مقدار زیادی هم پول با خودش آورد، یا رسول الله من اومدم به خواستگاری فاطمه زهرا، این همه امکانات مالی هم در اختیاره. حتی داره پیغمبر دست بردن یه مش سنگ ریزه گرفتن تو دستشون ریختن به طرف اون خواستگار. به اذن الله، معجزه پیغمبر، همه سنگ ریزه ها تبدیل به جواهر شد. فرمود ما اگه بخوایم سنگ ریزه رو جواهر میکنیم چی میگی؟ حساب فاطمه حساب دیگه ایه. اما اگه رو معیار ظاهر بنگری، حالا یه خواستگارم اومده برای فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین علیه السلام. در تاریخ دیدم، همین دیشب باز نگاه میکردم که عبارات یا کیفیت رو کم و زیاد نگم، سیره معصومینه داره امیرالمؤمنین اومد به خواستگاری فاطمه زهرا سلام الله علیها. سرش انداخت پایین، عرق میریخت. پیغمبر برای امیرالمؤمنین پدره، مراده، پیشواه، قائده و همه چی. پیغمبر علی در مقابل پیغمبر، امیرالمؤمنین فرمایند انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه. عرق از چهره امیر المؤمنین میچید. پیغمبر فاطمه زهرا سلام الله علیها را صدا زدن، بابا جون، علی به خواستگاری شما اومده، نظرت چیه؟ این عبارت دیشب باز دقیق متنشو تو تاریخ دیدن. فاطمه زهرا سرشون رو پایین انداختن، عرق از چهره فاطمه میچکید که پیغمبر میده. پیغمبر فرمودن دخترم، این سکوت شما نشانه رضاست. علی جان، چه داری برای همسرت خرج کنی؟ برای ازدواجت چیکار می‌خوای بکنی؟ یا رسول الله، من یه شمشیر دارم، یه زره دارم، یه شتر، همه دارایی علی. حالا کسانی با بارهای جواهر اومدن دا در مدینه است، پیغمبر در اوج قدرته، شما رو به خدا، خدا یا تو رو به حقیقت زهرا سلام الله علیها قسمت میدم، دل ما را محب علی و آل علی قرار بده، زندگی های ما علی گونه و زهرا گونه بشه. خدایا تو میدونی من که خودم میترسم این حرفا رو میزنم. ما میگیم زهرا الگوست، اما ببینید اخی عمل فاطمه زهراست. آی پدر متدین، اگر خواستگار متدین برای دخترت آمد، واقعا متدین بود، امکانات مالی نداشت، جواب کردی، این جامعه جامعه اسلامی است، تعارف نداری، ما بپذیریم. اما اگر خواستگار آمد، دین ندارد، اخلاق دینی ندارد، مال دارد، بگیم بله مال داره، اینو بپذیرید. و وقت بگم چرا ما جامعه اسلامی ایدئال نداریم؟ کو عمل من؟ این پایی اولیده است. اون فاطمه دختر پیغمبر ملکه عالم وجوده. پیغمبر میگه علی جان چه داری؟ یه شمشیر دارم، یه شتر دارم، یه زره. پیغمبر میگه علی جان شطور رو برای آبیاری تو کار میتونی احتیاج داری، نباید شطور رو تو بکنی. شمشیر هم که ما گرفتار جنگ دشمنانی تو احتیاج داری، باید باشه. اما زره اینقدر شجاع هست که توی زره هم بجنگی، اون رو زره بره تو چهارصد و چند درهم. تمام زندگی علی و فاطمه با این شروع شده. یه شب حالا انشاءالله صورت جنگیه حضرت زهرا که تاریخ نوشته شده براتون میکنم چی بوده. عقد گذشت. پس از مدتی امیر اسمای بنت عمیش اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله، علی شاد روش نمیشه بخواد همسرش رو ببره منزل، شما نمیخواید پیشنهاد کنید که علی همسرش رو ببره به خانه؟ پیغمبر علی رو صدا زد، علی جان نمیخوای همسرتو ببری؟ یا رسول الله خونه ندارم. یکی از صحابه پیغمبر در مدینه شنید، پس کرد یا رسول الله من یکی از اتاقا حاضرم بدم به علی و فاطمه، چه افتخار از این برای من بالاتر که این عروس داماد عالم هستی زندگیشون در خونه من شروع بشه. پیغمبر اشک چشمش حوزه داد و ترسید، فرمود شما به ما خیلی خدمت کردید، چون که مدینه خیلی امکانات رو پیغمبر داده بود، ما خیلی برات جان زحمت کردیم، ولی حالا میخوای باشی؟ یه اتاق در اختیار گذاشت. آی شیعه ای که ایام فاطمه زهرا داری برای فاطمه اشک میریزی و مطالعه میکنی و فکر میکنی. میدونی تاریخ داره علی کف این اتاق رو با چی فرش کرد؟ با ماسه. یه حسیل کوچولو از فاطمه زهرا بود که این تکشم اینجا بگم. بعد از 5 سال از عروسی علی و فاطمه، تاریخ داره یه روزی، حالا اون قسمتهای عمده شو بعد میگم وقت میگیره، یه روزی سلمان فارسی اومد فاطمه زهرا رو دعوت کنه ببره مسجد. راجع به یه قضیهی که الان وقت میگیره بگم، فاطمه جلو حرکت میکرد، سلمان پشت سرش، چادری که به سر فاطمه زهرا سلام الله علیها بود فقط قسمت پشت سر 12 وقفه داشت. سلمان نگاه میکرد، پیش خودش زمزمه میکرد چه تعجب میکنم دختر پیغمبر خدا این گونه چادر داره. اینا رو میگفت وقتی فاطمه وارد مسجد شد، به پدر عرض کرد یا ابتا ان سلمان تعجب من لباسی، سلمان از لباس من تعجب کرد. والذی بعثنی بالحق والذی بعثک بالحق نبیا، به خدایی که تو رو به حق پیغمبر کرده، منذ 5 سنین 5 سالیه که تو خانه علی هستم، یه دونه حسیر بیشتر نداریم که شبا پن میکنیم روش میخوابیم، روزها هم روی این حسیر علف میاریم برای شکره. و وقت این زهرا وقتی علی را انتخاب میکند و این پیغمبر در میان این همه خواستگاران علی را برای زهرا انتخاب میکند، آی برادر و خواهر مسلمان، این درس هست برای جامعه اسلامی که اگر سعادت خانوادگی میخواید بر پایه تدین باید باشه، بر پایه تقوا باید باشه، ازدواج بر اساس دیانت و شرافت معنوی باید صورت بگیره که بر این اساس زندگی زندگی معنوی باشه. و تازه فاطمه زهرا چگونه عمل کرد؟ شب اول خطاب نکنم، جنبندی کنم، این بحث دامنه داره، از ازدواج شروع کنیم تا به روابط خانوادگی بخوام برسیم با توجه به زندگی زهرا سلام الله علیها.